So if you have a Bible, you can turn with me to Hebrews chapter 12. Dacă aveți o Biblie, puteți să deschideți împreună cu mine la Evrei capitolul 12. And we're going to be looking at verses 12 through 17 specifically today. Astăzi o să privim asupra versetelor 12 la 17, Evrei capitolul 12, de la versetul 12. I'm going to begin by saying this is that every how many people here have ever played any kind of a sport? Câți dintre voi, vreau să mă întreb, ați practicat vreun sport vreodată? Da? Okay. Some people maybe you bike, you like to ride bikes. Poate că vă plac bicicletele, vă place să mergeți pe bicicletă. Maybe some of you guys like to walk. Poate unii dintre voi vă plac drumețiile, da? I'm a runner. Mie îmi place să alerg. I love running. I specifically love running in mountains. Îmi place să alerg, îmi place să alerg pe munți, pe acele cărări poteci. But if you've ever done any sport, dacă ați făcut vreodată vreun sport, ați practicat vreun sport, you've probably experienced what most people, at least in English, it's called hitting the wall. Probabil că ați experimentat ceea ce majoritatea oamenilor experimentează și se numește pur și simplu ați da cu capul de perete. Now physically what happens is this, is that you have a certain amount of sugar that's stored in your body. Din punct de vedere fizic, fiecare dintre noi avem o anumită cantitate de zahăr în sânge, să zicem așa. It's stored in your liver and in your muscles. Înficat în mușchi. And what happens is that when you're exercising or working out or something like that, you can deplete that. Deplete? Make it less. Okay. Atunci, ce se întâmplă este că atunci când începem să facem exerciții sportive, să facem efort, ajungem să reducem această cantitate de zahăr din sânge. And all of a sudden what will happen is that everything will be fine. You'll be running or biking or whatever else, and all of a sudden you are like I can't take another step. Și pentru o vreme totul e foarte fain, merge foarte bine, putem să alergăm, mergem pe bicicletă, dar la un dat pur și simplu te simți ca și cum îți spui nu mai poți să faci nici măcar un pas. It's like literally the idea is that you just hit a wall. It's like, înțelegeți ideea, deci ca și cum ai dat de un zid. Te-ai zbit de un zid. Now, you combine that with the fact that neurologically what happens is your brain stops producing dopamine, which is what makes you feel good. Ce se întâmplă din punct de vedere fizic este că creierul nostru încetează să mai producă dopamină, ceea ce avem noi nevoie ca să dăm înainte, să it starts producing something more called serotonin, which is actually that part of your brain that says I can't do this anymore. Și produce altceva, serotonină, un lucru care spune, știi ce, nu mai pot să fac chestia asta, am terminat-o. And that's why in your for anybody that's ever done this, your brain starts saying you can't do this, your body's și tired. Fiecare dintre noi care a practicat sportul știm de momentul ăsta în care pur și simplu tot spunem încă nu mai pot să fac chestia asta, mă gata, am terminat, sunt caput. And it's pretty easy to spot someone that has hit that level. Și este de ușor să-ți dai seama când cineva ajunge la nivelul ăsta. You can observe it in their whole body. Practic se vede pe tot trupul tău. Their posture, postura is like, you know, there's a lot, you know, when they're running, their legs and arms are not. Când aleargă pur și simplu mâinile și picioarele așa flutură așa frumos. You know, they're not driving anymore with their legs. Pur și simplu what do you mean? They're not, their form is, they're all over the place. Okay, deci nu mai țin direcția, pur și simplu peste tot. And they're not being efficient in their movement. Astfel ajung persoana respectivă ajung să nu mai fie eficiente în înaintarea lor. And there's always any time that you do any kind of activity, anything, any time you do anything, there's always going to come a point inevitably where this is going to happen. Orice fel de lucru pe care îl facem în viața noastră, va veni o vreme, un punct când ajungem la punctul acesta despre care vorbeam, când nu mai putem. You know, think about it, you know, we're in March now, but January, many people do this. How many people do you see go into the gyms come January because I'm going to get in shape? Suntem în luna martie acum, nu? Dar câți oameni, de exemplu, în ianuarie se apucă să meargă la sală, să exerseze, da? It's amazing. Like in the park where I run a lot of times where I start, there is a huge swimming pool gym sala. Este uimitor să observ lucrul acesta. De exemplu, un parc în care mai alerg eu, în zona aia este o sală de sport, e un bazin și așa mai departe, și observ lucrul ăsta. Every year. În fiecare an. E același lucru. January. Ianuarie. You can't hardly even get through there. Nu te poți mișca pe acolo. Așa de mulți oameni, așa de multe mașini parcate. But what happens is by March. Dar ce se întâmplă este că cam prin martie lucrurile revin la normal. It's like all the same guys that are always there are there and all those other people are. Rămân doar tipii oamenii care întotdeauna stă acolo, care știu ce înseamnă să perseverezi, da. You know, and inevitably what will happen is the next year you're going to see those same cars. În mod inevitabil ce se va întâmpla în anul viitor este că vei vedea aceleași mașini parcate la începutul anului. You know, it's like history repeating itself. Istoria se repetă pur și simplu. And what happens is that, you know, typically people, the reason that they quit the first time is this reason that they'll quit the second time. Și ce se întâmplă este că motivul pentru care oamenii renunță prima dată este acela motiv pentru care vor renunța și a doua oară. You know, someone gets on a treadmill and they start running it. Cineva se urcă pe zi. Pe? Treadmill. Pe bandă așa, bandă tare că nu aud aici. Pe bandă începe să exerseze. They start and they feel good for maybe the first kilometer. Și încep primul kilometru li se pare că e bine, se simt chiar bine. I personally hate those things. Personal urăsc benzile. Because they're desenate. They're horrible. Sunt pur și simplu oribile. It's so boring. E așa de plictisitor să alergi pe așa ceva. It's like they put you at a window for a reason. Ce te pun, apropo, benzile, dacă ați observat în sălile astea, sunt la marginea clădirii, la geam. Au un motiv să facă treaba asta. But honestly, you're just running like a hamster. Pur și simplu alergi ca un hamster. It's just a hamster wheel for humans. Pur și simplu este o bandă din aia de hamster, dar pentru oameni. But what happens is that over time, you know, you start running and things like that, and the next time you go, oh, I'm a little sore and things aren't working so well. Și bineînțeles că a doua oară când te duci și zici, oh, mă cam dor mușchii, mă cam dor picioarele. And if it continues to do that and you allow that type of thinking to happen, what happens is the reasons not to go soon outweigh the reasons to go. Și dacă continui mentalitatea asta, adică gândindu-te la motivele pentru care nu te vei mai duce, în curând aceste motive pentru care nu te vei duce vor depăși ca număr, ca și greutate pe cele care îți vor spune să te duci. I was talking to one of the guys here, I think it was John, and vorbeam aici cu cineva, cred că cu Jean. We're talking, it's like, you know, anybody that starts running, oricine, inevitably, they're never excited about it. Discutam despre oricine care începe să alerge, cu siguranță că lucrul ăsta devine la un an neplăcut. When you first start, for how many runners? Is there any runners in here? E cineva care a practicat atletismul? Alergă? Alergă? Ce mai aici? Okay, you guys are awesome. Sunteți tari, ce mai tari voi sunteți. But inevitably what happens is when you first start, it is horrible. Absolut, la început când începi este oribil, groaznic. Because your body's like, what are you doing? Pentru că pur și simplu trupul tău spune, bă, ce faci cu mine? But you have to work your way through that. Dar trebuie ca să perseverezi, trebuie să înaintezi. Because what happens is that as your body gets used to it and as you get more efficient in your running, you actually get to where you enjoy it. Pentru că pe măsură ce perseverezi și continui să faci acest lucru, vei ajunge să și îți placă ceea ce faci. But the key to that is to learn from your past failures and to keep moving forward and even your successes. Everything is a learning experience. Lucrul cheie aici este să înveți din greșelile tale, să folosești greșelile și chiar și succesele pentru a da înainte, pentru a persevera. Now I bring that all up because the author of Hebrews uses a lot, especially in this chapter, chapter 12, he uses a lot of sports illustrations. Am adus această imagine a sportului pentru că autorul cărții Evrei folosește foarte mult imagini și mai ales imaginea aceasta din sport, din alergări. Specifically, running. În special alergările. Okay. Pentru mine favorit lucru acesta. And what he's going to do is he's going to compare our spiritual life to a long distance race. Ceea ce face autorul acestei cărți este compară viața noastră spirituală cu alergare. And in our race, inevitably there's going to be times where you hit the wall. În cursa noastră, în alergarea noastră, în mod inevitabil vom ajunge la limită, dăm cu capul. And so what do you do? Și ce faci atunci? It's going to happen. It's not a matter of if it's going to happen, it's just a matter of when. Cu siguranță se va întâmpla acest lucru, această limită. Nu e o problemă de dacă se va întâmpla, ci când se va întâmpla. So what, do you give up? Și ce faci? Renunți? pur și simplu renunți și uiți ce ai început să faci? I quit going to the gym. Am oprit, am încetat să mă merg la sală. You know, dude, maybe you're like this is way too hard. Poate spui pur și simplu chestia asta e prea greu. E prea grea să fac pentru. Well, obviously the answer is no to that. Cu siguranță răspunsul la această soluție, această sugestie este nu. Nu așa. Because God's goal for you is he wants you to finish your race. Pentru că scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să terminăm alergarea, cursa. More importantly, he wants you to finish your race well. Și dincolo de acest lucru, mai important este că Dumnezeu vrea ca să terminăm alergarea noastră bine. And so the first thing that we're going to look at this morning is that we have to be relentless. Și primul lucru la care privim în dimineața aceasta cu privire la acest subiect este că noi trebuie să nu obosim. In verse 12 of chapter 12 it says therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees. În versetul 12 spune de aceea întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți. Someone that hits the wall, they're physically weak. They're physically weak. When someone hits the wall, okay, they're physically weak. Deci când ajunge la limită, când cineva ajunge la limita acela, peretele acela care dă cu capul, e pur și simplu din punct de vedere fizic este slăbit. Their arms are drooping. Mâinile pur și simplu stă așa pe lângă el, curg așa. You know, their legs are not driving. Picioarele lui pur și simplu nu mai sunt picioare care te conduc undeva. You know, drepte. It's amazing when you study running, if you're really into that, how much proper biomechanics, the way your body works, is so important in running. Dacă îți place alergatul și vei studia acest sport, vei vedea cât de multă biomecanică există în felul în care noi alergăm sau ar trebui să alergăm. Because everything's connected in your body. Pentru că toate membrele mădularele noastre sunt legate unul de celălalt. And what they found is that if you have proper running form, like let's say that you run, right? Au descoperit că de exemplu dacă alergi. Well, let's say that you do this. Să spunem că faci chestia asta cu mâna, da? People do that. Sometimes they do. Unii oameni fac chestia asta. Right? What they found is, ce au descoperit, is that that movement right there, este că această mișcare, is mirrored in your leg. Pur și simplu este se reflectă în piciorul tău. Because everything's a counter. Pentru că asta este legătura dintre cele două. And so what'll happen? Sunt legate între ele. Your form in your leg will not be proper and you'll land wrong. Și astfel pasul tău nu va fi potrivit și vei alerga într-un mod greșit. Now these types of things, they don't happen in the beginning. Aceste lucruri, de exemplu, nu se întâmplă, mișcările astea ciudate, nu se întâmplă atunci când începi să alergi. Typically when a person's running and their form starts getting not that great is when they're tired. Și astfel când mișcările acestea apar, este clar că persoana respectivă este obosită. And so the Old Testament or is the author here, he's saying, look, don't, he's like, strengthen your drooping hands and your legs. Vedeți, autorul spune aici, întăriți-vă brațele lipsite de putere și genunchii slăbiți. You know, in the Old Testament, it was always a sign of mental and spiritual breakdown in the nation of Israel when it would reference these types of things. În Vechiul Testament, când veți vedea aceste expresii menționate, ele întotdeauna se referă la aspecte spirituale, la slăbiciuni, la starea de slăbire spirituală. Specifically in Isaiah, în special în Isaia, chapter 35, verses 3 through 4. În capitolul 35, versetele 3 și 4. It says, strengthen the weak hands and make firm the feeble knees. Say to those who have an anxious heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with a vengeance. And with recompense of God, he will come and save you. 35, 4 și 5, da? Yeah, 3, versete 3 și 4. Spuneți celor cu inima speriată, întăriți-vă, nu vă temeți, Dumnezeul vostru vine. El vine cu răzbunare și cu răsplătire divină. El vine să vă mântuiască. Atunci ochii celui orb vor fi deschiși și urechile celui surd vor fi desupate. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga cu bucurie. Mai departe. You see, Isaiah is writing to the nation of Israel, and what he's doing is he's encouraging them. He's like, trust the Lord and don't give in to discouragement or anxiety. Isaia descrie poporul evreu și vorbește poporul evreu și spune, încredeți-vă în Domnul, nu renunțați, nu pur și simplu capitulați, nu vă lăsați pradă oboselii. Now I bring that up because that's exactly what the New Testament writer of Hebrews is writing. Vedeți, acest verset este legat de ceea ce citeam noi aici în Evrei, unde autorul exact despre acest lucru ne vorbește. He wants them, he says, renew your pace, strengthen your faith. Despre acest lucru vorbește, practic, înnoiți-vă credința, întăriți-vă pasul, ritmul. He's like a coach that notices that the team is starting to exhibit signs of fatigue. Autorul practic este ca un antrenor care observă că cei din echipa sa pur și simplu au ajuns să fie obosiți, să reducă ritmul, să rămână în urmă. And so what does he do? Și ce face? As a coach, he comes and he says, "Hey, he's like straighten up, drive with your legs, fix your form." El vine ca un antrenor și spune, "Hey, țineți ritmul, accelerați." Execute. Și păstrați-vă acest lucru. Which is only possible through God's grace. Iar acest lucru pentru noi este posibil doar prin harul lui Dumnezeu. And so he says, be relentless in your pursuit, be relentless in your race. And the second thing he talks about is being relentless in your serving of others. Și deci primul lucru care îmi spune aici este să nu obosim, să nu încetăm în alegarea noastră. Al doilea lucru care îmi spune să nu obosim în slujirea noastră. Verse 13 it says, and make straight the paths for your feet, so that what is lame may be not put out of joint, but rather be healed. Spune în versetul 13, faceți cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel șchiop să nu-și scrântească piciorul, ci mai degrabă să fie vindecat. So it's my personal observation that when you're running, it's the easiest time, it's much easier to run with somebody. Observația mea proprie este că personală este că atunci când alergi, dacă alergi împreună cu cineva, e mult mai ușor. It is. I mean, honestly, it helps you run. I found that it helps you run faster, helps you run longer. Am descoperit că te ajută să alergi mai repede, te va ajuta alergând cu cineva să alergi mai mult, o distanță mai lungă. Helps you run more relaxed. Vei pur și simplu te va ajuta să alergi mai relaxat. And most importantly, it helps if you're running with someone. If you're in an area like I'm down in Bucharest, and I was just talking to David, because I brought my running stuff with me, right? And I said, "Hey, where is a good place to run around here?" Am vorbit cu David și l-am întrebat că eu trebuie să mențin programul de alergare. Și am spus unde se alergă aici bine. Because I'm like, I don't know the area. Că nu știu zona aici. You know, and so it's really nice to run with someone that knows the area. Este bine să alergi împreună cu cineva care cunoaște topografia. So they can warn you about potential dangerous spots. Pentru că astfel aceștia te vor ajuta să te ferești de zonele periculoase. For instance, ca de exemplu, packs of dogs, important thing. Haite de câini, un lucru foarte important pentru noi. You wouldn't believe how many times when Cynthia and I run, I know every dog in the city almost. Nu vă vine să credeți când soția mea Cynthia și cu mine când alergăm, cum am ajuns să cunoaștem toate haitele de câini, toți cățeii din oraș, sau mă rog, de peste tot. Cynthia is my wife. Cynthia e soția. And it's like some dogs is like, you know, you don't have to worry about that one. Unii câini, știi, zicea, ai tipul ăla de câine, da, nicio problemă cu ăsta. But there's been other dogs. I'm like, yeah, well, câini, I don't go down that road. Nici nu vrei să o iei pe strada respectivă. Because that dog's a jerk. Pentru că cățelul ăla e nesimțit. Big and it's mean. E mare și e rău. And it's big enough that even a rock, I think, would just make it mad. So. Și e îndeajuns de mare câinele respectiv încât și o piatră îl va întărâta mai rău. And so have somebody that knows that. It's like so you don't, you know, go running and run into a pack of dogs. That's important. Când ajungi să alegi până cu cineva și să dai de o haită de câini, e foarte bine, e diferit. It's also good to have someone that knows and say, "Hey, don't go down that road because, you know, there's holes in that and you could trip or you could fall over this stick or you know, just avoid these types of things because I've seen them." E bine să ai pe cineva care să spună, "Băi, nu alerga pe cărarea asta, pe drumul ăsta pentru că e zgropi, sunt tot felul de chestii care te poți împiedica, te poți lovi, te poți răni." And the idea is that you're running with someone. Și ideea este că alergând cu cineva helps you to finish your race because you don't come up lame. Te va ajuta să termini cursa. N-ajungi pur și simplu așa, să nu ajungi să slăbești, să încetezi, simply să te încetinești. You're in an area that you've never been before. Pentru că poți să ajungi să faci lucrul ăsta, să te oprești, să încetinești pentru că n-ai mai fost, de exemplu, în zona respectivă. And David puts it this way in Psalms 51:7-13. Uitați-vă cum David pune același lucru în Psalmul 51. You know, specifically, this is his psalm of repentance. Psalmul 51 este psalmul pocăinței lui David. And it says, "Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness, and let the bones that you have broken rejoice. Hide your face from me, from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. And then I will teach transgressors your way, and sinners will return to you." Și Psalmul 51, versetul 7, spune: curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, iar oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli. Ascunde-ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statornic în lăuntul meu. Nu mă izgoni din prezența ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă, sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. You know, David here, he learns from his sin and his heart is, you know, I want to warn and encourage those that are transgressors, that are guilty of the same stuff that I am, not to do it, to get right with God. Vezi, David învață din greșelile lui. Și în acest psalm, practic, el vrea să spună: învăț din greșelile mele, dar vreau să încurajez pe aceia care vor trece exact prin aceleași lucruri, ca ei să nu cadă în păcat, să nu se lasă, să nu ajungă să înceteze, practic, să slăbească. And what that means is this, is that we need to be thinking outside of just our race, because as Christians, we run a race together. Și vedeți, lucrul ăsta ne face pe noi să realizăm un lucru important. Alergarea noastră e mai mult decât noi înșine. Trebuie să înțelegem că ce important este să alergăm împreună. Yeah, you have your race. Da, tu ai pista ta în alergarea asta. Your journey. Călătoria ta. Aventura ta. But you can be a person that encourages another follower of Christ in their journey and in their race. Dar tu poți să fii un alegător pentru Hristos care să încurajezi pe alții în călătoria lor, în alergarea lor. You know, and it's like, well, you know what? I'm not that strong either. I'm lame. Poți să ajungi să spui pur și simplu, știi, nici eu nu sunt prea tare, nu sunt alergător așa de experimentat, de tare. But that doesn't mean that God can't use you to speak into another person's life. Nu înseamnă că Dumnezeu nu te poate folosi ca să vorbească prin tine pentru viața altuia, pentru altcineva. That doesn't mean that God can't use you. Nu înseamnă, deci, că Dumnezeu nu te poate folosi. You see, yeah, you want strong Christians to help weak Christians, da. But weak Christians can help weak Christians also. Noi vrem ca creștinii tari să ajute pe cei slabi, dar în realitate și cei slabi pot ajuta pe cei slabi. The point is, don't limit what God can do with you and use you simply because you just don't think that you're good enough. Deci ideea aici principală este: nu limita ceea ce Dumnezeu poate să facă cu tine și prin tine doar pentru faptul că tu te gândești că nu ești îndeajuns de tare. Because it's not about you. Pentru că nu e despre tine. It's about God working in you and through you to be a blessing and an encouragement to those around you. Și este vorba despre Dumnezeu care vrea să lucreze în tine și prin tine pentru a-i ajuta și îndruma pe aceia care au nevoie. And there are things that you've experienced in your life, and maybe, you know what, you're not the shining example of doing well in that situation. Și poate sunt lucruri în viața ta unde tu nu ești cel mai strălucit exemplu pentru alții. But you know what? You learn something. Dacă tu înveți ceva, and și tu înveți ceva, and you can pass on what you learned to another person. Poți să dăruiești și la altcineva ceea ce tu ai învățat. So don't limit your ability to speak into people's lives. Astfel nu limita capacitatea pe care Dumnezeu ți-o dă să poți vorbi, ajuta pe altcineva. Because you could help someone avoid the mistakes that you've made. Pentru că tu poți să ajuți pe cineva să evite greșelile pe care tu le-ai făcut. Third thing is that we want to be relentless in the pursuit of peace and holiness. We find that in verse 14. Un alt lucru în care noi trebuie să nu obosim, în versetul 14, e vorba despre pace și sfințire. It says, strive for peace with everyone and for holiness, without which no one will see the Lord. Spune în versetul 14 aici că urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. See, peace with God, vedeți, pacea cu Dumnezeu, it's always going to result in conflict with the world. Pacea cu Dumnezeu întotdeauna va sfârși în a fi în război cu lumea. And yet the author turns around and he says this, he says, I want you to pursue peace. Autorul aici practic vine și ne încurajează și spune, vreau ca să perseverați în pace. And the idea behind that is that you're literally to fight for it. Vedeți, ideea de aici, imaginea clară de aici este că pentru pace trebuie să te zbați, să te lupți. And one of the things that I want you to understand, and if there's, it's so important, is that conflict never ever belongs in the church between people. Vedeți, conflictul este un lucru important de înțeles. Conflictul niciodată nu trebuie să aparțină, să existe între oamenii bisericii, între oamenii din biserică. If it's unresolved. Dacă nu este rezolvat. You see, because conflict, when there's fighting and different things in the church, who gets the glory in that? Când există conflicte, când există certuri, da, între cei din biserică, cine primește gloria? Lauda. Who wins? Cine câștigă? Well, it's not God, I can tell you that. Pot să vă spun sigur că Dumnezeu nu. Nu Dumnezeu câștigă, nu e El glorificat. Because what happens is that instead of focusing on helping someone finish the race and finishing your race, you and serving others, what you're doing is you're looking at that person that's running the same race that you are and you're thinking, I need to beat them. Pentru că știi ce se întâmplă când nu rezolvăm conflictul, când cădem în capana asta, pur și simplu ne uităm noi cei care Dumnezeu ne spune să perseverăm în alergarea noastră și în alergarea slujirii altora și sfințirii, pur și simplu ne uităm la cel care alergă de asemenea și zicem, trebuie să-l bat pe ăsta, să-l întreg pe ăsta. And what happens with that is this, is that they're no longer a person that is made in the image of God. They're an object that you need to step over. Vedeți? Ce se întâmplă este că persoana respectivă, pentru tine, nu mai există nu mai e o persoană creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci este pur și simplu pentru tine un obstacol, de fapt, pe care trebuie să-l depășești. And you're not to do that. Și nu trebuie să facem asta. There is a dignity within humanity that we need to always recognize. Când vine vorba de umanitatea noastră, deci ce suntem noi ca oameni, trebuie să recunoaștem că există o anumită demnitate pe care trebuie să o păstrăm. And the people aren't, they're not something to be that gets in your way. Oamenii nu sunt niciodată, nu ar trebui să fie niciodată obstacole, ceva care ne stă în cale. Stau în cale pur și simplu, ne incomodează. Which living in Bucharest and if you own a car probably is a really big challenge for you. Dacă ești trăiești în București și ai o mașină, lucrul ăsta cred că e o mare provocare. Because everybody's an object that's in your way. Pentru că în București oricine stă în fața ta este un obiect pe care îți lepășești. You know? And that's why I love my city, because I can walk everywhere. Pentru că de asta îmi place, de exemplu, orașul meu Bistrița, pentru că pot să mă duc pe picioare oriunde. But you know, the point is that we are to pursue peace with everyone. Lucrul important aici în privește perseverența este că trebuie să căutăm, să urmărim pacea cu toată lumea, cu oricine. That's within the family of God and outside the family of God. Deci, lucrul ăsta se aplică în familia lui Dumnezeu, dar și în afara familiei lui Dumnezeu. You see, Paul would write it this way in Ephesians chapter 4, verse 3. Pavel scrie același lucru în Efeseni, capitolul 4, versetul 3. He says, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Spune Efeseni 4:3, străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. He would later, and he would also write to the Romans in chapter 14, verse 19. He says, so then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. În Romani, capitolul 14, spune să căutăm lucrurile care ne unesc, ne aduc pacea. And what that means is that to pursue peace, that means you have to relentlessly make decisions to forgive. Deci, ce înseamnă lucrul acesta? Ca să nu obosești în a căuta pacea. Înseamnă să nu obosești. To forgive. You have to be. Deci, să nu obosești în a face eforturi de a ierta. To be kind. Să fii bun. And to be thoughtful and help those that are in need. Și să te preocupe celălalt, să faci eforturi în a-l ajuta în nevoile lui. You know, many times with my kids, because I have four of them and they like to fight, they have differences. De multe ori copiii mei, cam patru, să ceartă, să luptă între ei, au diferențele acelea. And of course, as a parent, there's always three sides to the story, right? Și ca părinte știu că pentru orice caz există câte trei variante. Trei părți așa ale poveștii. The sister's side. Există partea, varianta surorilor. Then there's the boy's side. Există partea, varianta băieților. And then somewhere in the middle is actually what really happened. Și varianta care de fapt între acestea este cea adevărată, ce s-a întâmplat de fapt. You see, and as a parent many times you have to listen to both sides to make your decision. You know, you're like a judge. You're like, you got to hear the witnesses and Și ca părinte trebuie să asculți toate aceste variante și să fii ca un judecător. Trebuie să fiecare să-ți prezinte cazul și să decizi. Because if you listen to one side, it's very easy to say, well, obviously, I can see your point. Dacă asculți doar la o variantă, doar la o parte din cei părâți sau acuzați acolo, cu siguranță ăla e de vină sau celălalt e de vină mai zău. Because I've never met a kid that's not a good lawyer. Pentru că n-am întâlnit până acum niciun copil care să nu fie un absolut avocat, excelent avocat. They're very impassioned about it. Sunt foarte pasionați, foarte aprinși să susțină cazul. They got all kinds of proof. Au tot felul de dovezi. You know? But what happens is this, is that usually it solves itself this way, because with each of them I say, was what you did the most loving and kind thing that you could do in that moment? Cum se rezolvă problema de fiecare dată este să pui întrebarea aceasta: ceea ce ai făcut tu, ce ai spus tu, este modul cel mai plin de iubire, cel mai drăguț, cel mai bun față de fratele, față de celălalt? But, știi? No. Nu. How you reacted or what you did, was it the most loving and kind thing you could do in that moment? Ce ai făcut a fost lucrul cel mai drăguț, cel mai blând, bun, plin de bunătate față de celălalt. Yes or no? Da sau nu? It's very simple. E foarte simplu. No. Nu. Okay then. Atunci, bine. So maybe you probably should have done it differently. Deci asta înseamnă că probabil că ai fi putut să faci diferit, în mod altcumva, nu? Yes. Da. Okay, so we need to learn from that, right? Deci putem și trebuie să învățăm din ceea ce s-a întâmplat, nu? You know, and I use that as an example with my kids, because I do that. But how many, you know what? I found that in my own life, that simple question, in any and every situation that I run into, it really makes it simple. Și vorbesc despre copiii mei folosind acest exemplu, dar mă uit în viața mea și întrebarea aia simplă este ceea ce face cu adevărat lucrurile să fie simple, să simplifice. Is what I'm doing, is what I'm thinking, is what I'm saying the most kind and loving thing that I could do in this este moment? Este ceea ce fac, ceea ce gândesc, ceea ce spun cel mai plin de bunătate, de blândețe din partea mea față de celălalt. And if I can't say yes, dacă nu pot spune da, then I probably shouldn't say anything at all. Probabil că ar trebui să nu mai spun nimic altceva. You know, it just keeps it really simple. Vezi, lucrurile se simplifică. Because what you'll find is that that is a good way to pursue peace. Pentru că asta veți descoperi că în alegarea asta vom căuta să păstrăm pacea în modul acesta. And it doesn't matter whether they're a brother or sister in Christ, or nu contează dacă e vorba despre un frate sau o soră în credință, a person that you're trying to get around in traffic. Sau este o persoană care încerci să o depășești în trafic. Okay. Da. Now, it's interesting to me that the author here, he links peace with holiness. Interesant pentru mine că autorul de aici leagă pacea de sfințire. Because Jesus would make that same connection in Matthew chapter 5. Pentru că Iisus face aceeași legătură între pace și sfințire în Matei capitolul 5. He said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. It's Matthew 5 what? Matthew 5, 8 through 9. Deci Matei capitolul 5, versetul 8 și 9, unde spune, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii al lui Dumnezeu. Okay. Nu, scuze. 8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi numiți fii al lui Dumnezeu. See, character and peace in God's eyes, they're inseparable. Vedeți, caracterul cu referință la sfințenie și pacea în ochii lui Dumnezeu sunt același lucru, sunt legate. Many times we limit holiness. De multe ori noi limităm sfințirea. Sfințenia. You know, we interpret it to mean, well, you're holy if you don't wear jewelry. Noi zicem așa, tu ești sfânt dacă nu porți podoabe. You're holy if you wear a suit. I wasn't going to say anything. Sorry, I'm the pastor. I see. That's okay. Deci ești sfânt numai dacă porți costum. You know, you're holy if you don't go to that movie or you stay away from that TV show. Ești sfânt dacă nu te duci la film și dacă nu te uiți la serialul ăla. You're holy if you don't eat that food. Ești sfânt dacă nu mănânci mâncarea aia. Or you don't drink that drink. Sau nu bei băutura aia. Or you don't watch sports. Sau nu te uiți la sport. You know, but really our idea of holiness is it's all external. Vedeți, ideea noastră de sfințenie este despre exterior, despre partea exterioară. But if you really think about it, every one of those things that I just listed off, very little of them have anything to do with holiness in your heart. Dar lucrurile pe care le menționam înainte, absolut fiecare n-au prea mult legătură cu ce interior, nu? Cu sfințenia, yeah. De fapt. Pharisees, they looked externally very holy. Fariseii, pe vremea lui Isus, ei arătau din punct de vedere în exterior, arătau foarte sfinți. By their own cultural standards, people looked at them and went, man. Și cu privire la pur și simplu nivelul de judecată al culturii lor, ei erau absolut perfecți, erau de dorit. Unfortunately, Jesus's assessment of them was far different than what everybody else thought. Examinarea și evaluarea lui Isus cu privire la ei a fost total diferită. Because Jesus said, "You guys are a bunch of whitewashed tombs." Pentru că Isus le-a zis, "Bă, voi sunteți niște morminte văruite." And Jesus spent a lot of times pointing out inconsistencies in their righteousness. Și Isus de multe ori pur și simplu a arătat inconsistențele dintre deci inconsistențe din neprihănirea lor pe care o arătau. You see, we're to be concerned about holiness because as the author records here, no one sees the Lord. Vedeți, noi trebuie să ne preocupe sfințirea, pentru că autorul spune aici fără de care nimeni nu l-va vedea pe Domnul. You see, people see God in when they look at your character. Oamenii îl văd cu adevărat pe Dumnezeu atunci când se uită la caracterul tău. You know, when you're pursuing peace with everyone and you're unwilling to compromise on truth. Când tu cauți pacea cu toată lumea, când nu renunți, când nu te compromiți practic cu privire la caracterul tău. You see, because peace with everyone should never come at the cost of personal holiness. Vedeți, pacea, a căuta pacea cu toată lumea, niciodată nu ar trebui să renunțăm la ea pentru să o facem pierzând practic sfințenia, da? Pe costul sfințeniei. You know, Jesus in John chapter 17 is priestly high prayer. He says this, he says, I pray that you wouldn't take them out of the world, but that they would be in the world, but not of the world. De exemplu, Iisus în Ioan 17, în rugăciunea sa către Tatăl, el spune, Doamne, mă rog ca să nu se iei din lume, ci să-i păzești în lume, ca ei să nu fie ai lumii, deci din lume, ci în lume. Și păzești acolo. And the idea behind this is that you should never be so at peace with people and pursuing peace with people that you're compromising your life. Deci, ideea este să nu căutăm pacea în așa fel încât să ajungem să ne compromitem viețile pentru Dumnezeu. Because then you're not being salt. Pentru că atunci nu mai ești sare. You know, you're not doing what you're designed to do. Nu mai faci ceea ce ai fost destinat, ai fost creat să faci și să fii. Okay. And so you look at the example of Jesus. Jesus was a perfect example of a man that obviously was holy. He was the most holy person that ever lived, and yet pursued peace with Iisus, everyone around him. La exemplul lui, el a fost cu siguranță persoana cea mai sfântă care a trăit vreodată pe pământ. A fost absolut perfectă. Și ne uităm la viață, la felul cum el a căutat pacea. And yet, if you look at his life, if you study the Gospels, you know, there was always scandals surrounding him because he didn't fit into the norm. Pentru că dacă ne uităm și studiem viața lui cu atenție, vom vedea că oriunde a mers el, au fost scandaluri. Pentru că pur și simplu el nu s-a potrivit dorinței oamenilor. Because he didn't fit into what was considered holy by pentru cultural. Pentru că el nu standards. S-a potrivit în chenarul sfințeniei făcute de oameni sau cum credeau oamenii că de fapt e de fapt sfințenia. And so we're to be relentless in our pursuit of these things. Astfel, noi trebuie să nu obosim în a căuta aceste lucruri. But we're also to be watchful. Dar de asemenea, se spune că trebuie să veghem. We have to be watchful of routes, roots and rocks. Trebuie să avem, să fim atenți la rădăcini și la pietre. Verse 15, it begins it this way. Versetul 15 spune așa. Says this, it says, see that no one fails to obtain the grace of God. Spune, fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de harul lui Dumnezeu. What that means is this, that every follower of Christ is given grace to finish their race. Ce înseamnă lucrul ăsta aici în context este că fiecare urmaș al lui Hristos îi se oferă harul ca el să termine, să sfârșească alergarea lui pentru Dumnezeu. What that means is this, that every person in this room that calls himself a follower of Christ, you have a specific plan for your life, that God has a specific course that he has chosen for you. Lucrul acesta înseamnă că fiecare dintre voi care vă numiți urmașii lui Hristos, Dumnezeu are pentru fiecare în parte un plan specific, lucruri specifice în care să umblați. Don't quit the course that God has for you to try a different course. Nu încetați alergați cursa pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre voi, încercând să vă căutați altă cursă. Because what happens is that many times we can look at a different route and we can think, oh, that's easier. The kind of like the course that I'm on now, that one's hard. It's got hills. Ce se întâmplă este că în timp ce alergăm, ne uităm la cursele altora, la pistele altora și zicem, bă, a mea e foarte grea, e dificilă. Uite, parcă e mai faină asta. I want something easier. Vreau ceva mai ușor, o alergare mai ușoară. And many times what happens is that people will always choose the easier route. They'll be like, well, I'm just going to... Their whole life is spent pursuing what's easiest. Ce se întâmplă este că oamenii pot ajunge să caute, să urmărească cursa, pista mai ușoară. And the problem with that is that just because something is the easiest doesn't mean it's correct. Problema este, cu acest lucru este că dacă ceva e mai ușor, nu înseamnă că e și corect. Because... And it also doesn't mean that it's the route that God chose for you. It's like, well, it's so easy, it just fell into place. Și asta nu înseamnă neapărat că pentru că este ușor, spui, ah, ce ușoară este, ce bine îmi vine, ce înseamnă că Dumnezeu a ales asta pentru mine. I'm sure this is what God wanted. Sunt sigur că Dumnezeu asta e ceea ce a vrut pentru mine. You know, I'm reminded of a guy that took a trip on a boat, and guess what? When he showed up to purchase a trip on that boat, the boat was there. But was it God's plan? Jonah. Yeah. Mi-aduc aminte de cineva în Biblie care s-a dus să își caute un vapor să-l ducă undeva. Și știți ce s-a întâmplat? Când a ajuns în port, imediat a găsit corabia care trebuia să-l ducă unde vrea el. Iona. Jonah did that. He showed up. He's like, Jonah a făcut asta. I don't want to go there. I'm going to go the easiest route. El a zis, nu vreau să mă duc unde vrea Dumnezeu. O să mă duc unde vreau eu. Unde mai ușor, de fapt. And the enemy, he's like, you want the easiest route? I'll give you a boat. Și dușmanul a zis, vrei să nu faci ce faci Dumnezeu, vrei să mergi unde vrei tu să duci? Sigur, uite, ia o corabie aici. You see, and if you've ever studied the book of Hebrews, you know that the author's writing to readers of this book who were Jews that were tempted with and returning back to Judaism. They were taking the easiest route. Autorul acestei epistole scrie unor credincioși evrei care în momentul respectiv, ei, deci începuseră cu Hristos, vreau să întoarcă înapoi la iudaism. De ce? Pentru că în momentul respectiv, pentru ei era calea cea mai ușoară. And yet, because the reason why they were doing it is because their life was pretty difficult at that point. Motivul pentru care ei vreau să facă treaba asta era pentru că viața lor ajunge să fie foarte dificilă în momentul respectiv. But if they chose that route, they would fail to obtain the grace that God had for them. Dumnezeu spune aici, dacă ei ar fi ales calea asta, alegarea asta mai ușoară, asta înseamnă că ei s-ar fi îndepărtat, spune Dumnezeu aici, de harul pe care li l-a oferit. And there's something that, you know, if there's anything that you need to know is this, is that there's no situation or problem that you will ever encounter that God's grace is not sufficient enough to not only meet, but surpass. Lucrul pe care noi fiecare dintre noi trebuie să-l știm este că Dumnezeu face în așa fel încât nu există cale, nu există problemă, situație, obstacol pe care le vom întâlni, pe care Dumnezeu să ne dea putere, har, nu numai să o acceptăm, Dar să și trecem testul, să dăm înainte. Meaning this is that if you need daily grace, guess what? God will give you daily grace. Asta înseamnă pur și simplu, dacă ai nevoie de har zilnic, și ce s-a întâmplat? Dumnezeu ne va da har zilnic. If you need sudden grace, like just a situation just happens, God will give you sudden grace. Dacă ai, de exemplu, nevoie de har imediat, Dumnezeu, în anumite situații specifică, Dumnezeu îți va da acel har imediat pentru situația respectivă. If you're in a situation all of a sudden where you're in overwhelming need, God will give you overwhelming grace. Dacă ești într-o situație în care este absolut copleșitoare, Dumnezeu pentru situația copleșitoare îți va da un har copleșitor. And that's why it's so important to not obtain the grace of God, because you don't want to fall short or behind the movement of what God is doing in your life. His grace is enough for you. De aceea este important să nu ne depărtăm de harul lui Dumnezeu, pentru că nu putem să înaintăm fără harul lui Dumnezeu în alergare. So make sure that you choose the right route. Așa că asigură-te că alegi calea, pista potrivită. You know, and the second thing is that you don't want to be tripped up by a root. Lucrul aici al doilea care sare în față este nu vrem să ne împiedicăm de vreun lăstar sau rădăcini. The second part of Hebrews chapter 15 or chapter 12 verse 15 says this, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Spune acolo în Evrei 12 versetul 15 partea a doua, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. There is nothing worse than running on a trail and tripping over a root that you did not see. Nu e nimic mai nasol decât atunci când alergi pe o cărare prin pădure și te împiedici de o rădăcină. I've done it more than my fair share of times. More than what? More times than I can count. Mi s-a întâmplat de multe ori, nici mai nu-mi aminte de câte ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta. I remember this one time I was coming down this trail and I had my dog. I usually take my dog. I have a big kind of Corso. Mi-aduc aminte o dată alergam și coboram practic pe un deal așa, împreună cu câinele meu, am un Corso. And we were running downhill. Coboram practic, alergam coborând pe deal. And going around this corner. Într-o curbă. Hit this root, and I mean just. Am dat cu piciorul într-o rădăcină. We call it Supermaning. Și am devenit Superman imediat. Down in the mud. Direct în nămol. I get up and I mean. M-am ridicat. Scratches on my elbow. Eram scriat pe mâini, pe coate. And the dog, you know, she's right there and she looks at me like that was not my fault. Și câinele, ia, cățeaua s-a uitat la mine și n-a fost vina mea. Yeah, she's all like that was not my fault. Nu a fost vina mea. Anyways, oricum. But you know, it was a great day up until that point. A fost o zi superbă până în momentul ăla. And I come in, you know, I come up the stairs and my wife was waiting there and ajung acasă, urc pe scări și soția mea m-a așteptat. S-a uitat la mine. Do not come in my house. Să nu intri în casa mea. With all that mud. Cu tot nămolul ăla pe tine. I'm like, but I'm bleeding. Da, da, sângerez. I don't care. Nu pasă. You will bleed on the porch. O să sângerez pe verandă. So I had to take all my stuff off because I was. A trebuit să mă dezbrac mai întâi. Da, yeah. But it the funny thing is that, you know, a root, it doesn't start out as a root. It actually starts out as a little seed. I know. You know how this works. Apropo de lăstarea asta de rădăcină, nu începe ca o dita mai rădăcina, da? Începe cu o mică sămânță. You know, it starts under the surface. And it's not even noticeable. Ea pornește, ea ființă sub pământ. You know, and in your life it can be that it can be just a small offense. Someone does something or maybe you think that they did something and viața ta începe cu ceva mic, ceva care a făcut, care cineva ți-a făcut. And s-a produs amărăciune. And you don't deal with it. You'll just allow it to stay and maybe nu o tai, nu o elimini, o lasă să crească. Maybe you nurse it a little bit. Poate că o mai și hrănești așa la piept. You know how we do that, right? We just kind of rehearse what they did and știi cum facem noi chestia asta? Recapitulăm. Have you ever found din nou și din nou ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat? And you ever notice that the more that you nurse it, the bigger that it's like and then they did that. N-ați văzut cum lucrurile de genul acesta cresc, se umflă în timp ce le hrănim la pieptul nostru așa. Aha, și mai știi că mi-a mai făcut chestia aia și cum s-a întâmplat, da? You know, And what can happen is it slowly begins to take over your life. Ce se întâmplă este că lucrul acesta, amărăciunea aceasta, pur și simplu, în mod încet, dar sigur, pune stăpânire pe viața ta. And it can slowly choke off the work of the Holy Spirit. Și într-un mod încet va sugruma lucrarea Duhului din viața ta. Because it starts out small. Pentru că începe mic. But it will eventually, as the author here says, it will defile many. Dar așa cum spune autorul aici, până la urmă va ajunge să pângărească pe mulți. You see, bitterness, that root, it doesn't just impact you. Vezi, amărăciunea, acest lăstar, această rădăcină, nu doar te afectează pe tine. It never just affects you. Niciodată nu te va afecta doar pe tine. It affects you and everything you touch. Te va afecta pe tine și orice alt lucru sau orice altcineva pe care atingi sau care. Because everything that comes out of a person's mouth, have you ever been around a person that is truly bitter? Ați fost vreodată în jurul unei persoane care este cu adevărat amărâtă? Everything adică that comes out amărăciune. Of their mouth. Adică iese din gura unei astfel de persoane? Like a really bitter person, it almost makes you feel like you have to take a shower after. Se face să simți ca și cum imediat trebuie să îmi fac un duș. You know, I mean honestly, obviously I'm using extreme, but there are people that are so literally bitter. Exagerez, dar vorbesc la extreme, dar există oameni care sunt așa de plin de amărăciune. That just listening to them, it just makes you feel like, man. Și ascultând la ei pur și simplu te îngrozește. You know, and the thing is that in their mind they're like, but I'm righteous in feeling this way. Realitatea este că în mintea lor, în gândirea lor, ei se gândesc, dar eu sunt neprihănit, eu sunt corect, eu sunt drept. You know, and the thing is that you're never righteous in feeling bitter. Realitatea este că niciodată nu ești neprihănit atunci când te simți plin de amărăciune. You see, the key to dealing with that root of bitterness so that it doesn't trip you up is to take it to the cross. Cheia, soluția pentru a nu lăsa această rădăcină de amărăciune să ți amărască viața, să te oprească din algare, e să iei această rădăcină, această amărăciune, să o duci la piciorul crucii. There's a great example of this in Exodus chapter 15. E un exemplu extraordinar în Exod capitolul 15, verse 22-27. Exod 15. And it's dealing with Moses and the nation of Israel. It says, then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days into the wilderness and found no water. When they came to Marah, they could not drink the water of Marah because it was bitter. Therefore, it was named Marah. And the people grumbled against Moses, saying, what shall we drink? And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log. And he threw it into the water, and the water became sweet. And there the Lord made for them a statute and a rule. And there he tested him, saying, if you will diligently listen to the voice of the Lord, and do that which is right in my eyes, and give ear to my commandments, and keep all my statutes, I will put none of the diseases to you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer. Deci Exod 15, de la versetul 22, unde spune, după aceea Moise a luat pe Israel de lângă Marea Roșie și a intrat împreună în pustia Shur. Au mers 3 zile prin pustie fără să găsească apă. Au ajuns într-un loc unde, deși era apă, n-au putut să o bea pentru că era amară. Motiv pentru care au numit locul acela Mara. Poporul s-a plâns lui Moise zicând, ce vom bea? El a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat o bucată de lemn. Moise a aruncat lemnul în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo le-a dat Domnul legi și porunci și i-a pus la încercare. El le-a zis, dacă veți asculta cu atenție glasul Domnului, Dumnezeului vostru, dacă veți face ce este drept înaintea Lui, dacă veți lua aminte la poruncile Lui și veți păzi toate legile Lui, nu voi aduce peste voi niciuna din bolile pe care le-am adus peste egipteni, căci eu sunt Domnul care vă vindecă. See, how do you deal with bitterness? Deci, ce facem cu amărăciunea? You go to the cross. Mergi la cruce cu ea. You see, the cross points to God's grace freely given to you when you were His enemy. Crucea este locul care ne arată harul lui Dumnezeu absolut total gratuit atunci când tu erai absolut dușmanul lui Dumnezeu. God's grace freely given to you. Harul lui Dumnezeu dat gratis, pur și simplu, dăruit ție. And what that means is that if God, who is because of the things that you've done, God could be so much more highly offended than anything that anybody's ever done to you. Dacă să ne gândim cu privire la lucrurile pe care noi le-am făcut împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu ar avea dreptul să fie așa de jignit, într-un mod absolut jignit de lucrurile pe care le-am făcut. And God gave you grace freely. Și Dumnezeu ți-a dăruit ție har gratuit, pur și simplu. Then you should be giving grace freely to those around you. Asta înseamnă că și noi trebuie să dăruim, să oferim har oamenilor cu care avem probleme. Bitterness, and I've used this example a lot in our church, but bitterness is like swallowing a pill that's poison and expecting the other person to die. Folosesc exemplul ăsta, am folosit exemplul ăsta în biserica la noi. Amărăciunea este pilula pe care o înghiți tu și aștepți ca persoana cealaltă să moară. Care te otrăvește pe tine. Deci o pilulă care te otrăvește pe tine, dar aștepți ca cealaltă să moară, persoana de lângă tine. You see, and many times the key to dealing with bitterness, like I said, is really realizing, you know what? How much more have I offended God? Felul în care noi rezolvăm amărăciunea din inima noastră este să ne gândim la cât de mult eu l-am ofensat pe Dumnezeu. Even if, let's say that person that what they did to you, you know, you do have a reason to be upset with them. Chiar dacă ne gândești la persoana respectivă care te-a jignit și chiar ai motiv pentru care să fii supărat pe persoana respectivă. Let's say that they did sin against you. Hai să spunem că persoana respectivă, persoana cealaltă, a păcătuit împotriva ta. Well, the most offended party is still going to be God, and he forgives them. Trebuie să înțelegem însă că cine este cu adevărat ofensat este Dumnezeu și totuși Dumnezeu iartă. And if God willing to forgive them and he's the most offended party. Și dacă Dumnezeu care este cu adevărat cel mai ofensat și este gata să ofere iertare, să ofere iertare. Then we need to be forgiving also. Atunci și noi trebuie să iertăm la rândul nostru. You see, we're so concerned many times with the little splinter in our neighbor's eye. Vezi, noi suntem așa de preocupați de așchia din ochiul vecinului nostru, aproapele nostru. That we don't remove the log that's in our heart. Astfel încât noi nu suntem gata să vedem și să scoatem bârna din ochiul nostru. That's what bitterness is. Asta este o imagine perfectă a ceea ce este amărăciunea. And honestly, it will trip you up. Cu siguranță te va împiedica, îți va pune piedică. In your race. Te va dobori la pământ din cursa alegării tale. There's nothing worse than just everything's fine, everything's going good, and then all of a sudden, man, where did that come from? Nu-i nimic mai rău decât asta, pur și simplu. Totul merge bine și la un moment dat, pac, se întâmplă ceva și stai și te întrebi, asta de unde a venit? And then the last thing we're going to look at today is this, is that, you know, rocks. Ultimul lucru care privim aici în Evrei 12 sunt pietrele. See, rocks are things that have been around forever. Știți, pietroaiele, stâncile, bolovane, cum zicem noi, întotdeauna se află pe drum. You know, they just don't appear. Pur și simplu, ele nu au apărut la un moment dat. Pur și simplu, există. When you trip over a rock, I guarantee that rock has been there long before you ever. Când te vei împiedica de o piatră, vei cădea datorită unei pietre, îți garantez că piatra e de mult timp acolo. And in verse 16 and 17 it finishes it this way. It says, then let no one sexually immoral, unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal, for you know that afterward when he desired to inherit the blessings, he was rejected, for he found no chance to repent, though he sought it with tears. Fiți atenți, spune 16, ca nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut. Voi știți că mai târziu, când a vrut să-și moștenească binecuvântarea, a fost respins, chiar dacă a căutat-o cu lacrimi, deoarece n-a găsit loc pentru pocăință. You know, one of the things that I like to do, because I do like running, I enjoy it, is I like, but I specifically like ultra runners. Anybody know what an ultra runner is? V-am spus că îmi place să alerg, dar îmi place un anumit tip de alergare, și anume se numesc alergătorii ultra. And what this is these are guys that run 50K up. Deci, ăștia sunt oamenii care aleargă mai mult de 50 de kilometri, de la 50 de kilometri în sus. And specifically, most of them will run races that are 160 kilometers. Deci, alegătorii de calibru acesta aleargă până la curse de 160 de kilometri. Okay. And it's not just a flat race. They run in the mountains. O alergare așa pe drum drept, ci este o alergare cu tot felul de topografii, deci pe munți, urcușuri, coborâșuri. In fact, in Europe there's a really big one that just happened to, at the end of the summer. It's called the UTMB. Last summer, you mean? Or this last summer in August. Deci vara trecută în august în Europa este un astfel de maraton, să zicem așa. And it goes around Mont Blanc. Deci este în jurul muntelui Blanc. So you literally cover like three countries. You go, you start in France, you go practic, through. Practic alegi vreo trei țări așa, începi în Franța și ajungi unde? Yeah, it goes through Italy. I mean, basically through the French Alps. Deci în jurul Alpilor. Alpilor francezi. Lots of climbing. Deci destul de urcat, de cățărat. And they do it in under 25-26 hours. Și fac această alegare în 25 de ore, sub 25 de ore. Okay. One of my runners that I like to follow is a guy and he actually did not finish the race. Unul din alegătorii care mie îmi plac, anul trecut pur și simplu n-a terminat alegarea. And the reason why he didn't and he was one of the favored guys to win it. Și oricum el era în topul, deci era favoritul practic, s-a așteptat ca el să câștige. And one of the reasons and what happened was is that he was running at night because a lot of it you run at night. Și ce s-a întâmplat cu el este că alerga noaptea, o mare parte din practic din alergarea asta e noaptea. And he wasn't paying attention where he was going. Și nu a fost prea atent pe unde alerga. And while he was running, he tripped over a rock. În timp ce alerga, s-a împiedicat pur și simplu de o piatră. And ended up smashing his knee into another rock. A sfârșit practic căzând și de altă piatră și a spart rotula de la genunchi. And what he continued to try to run. El a încercat să continue cursa, să alerge. But he was unable to finish the race. He dar basically couldn't pur și simplu n-a mai fost în stare să-și termine cursa. And that's what a rock. It's not like that rock just showed up. Vezi, asta face o stâncă, o piatră. E ca și cum stânca aia pur și simplu i-a sărit în cale. It's something that had been there. E ceva care pur și simplu e în drumul tău. But it was a lack of him being having his eyes open. Dar problema lui a fost că nu a fost foarte atent până la gata. Because there's many other guys that were in front of him and behind him and they didn't hit that rock. Și cu siguranță imaginați-vă că au fost mulți înaintea lui și în urma lui care au trecut tot pe acolo și nu au dat de piatră. And the thing is that the author here he records two rocks that can cause you to fail to obtain what God wants for you. Autorul aici ne dă două exemple de pietre care ne pot face să falimentăm, să eșuăm în a termina cursa. They can trip you up. Și aceste pietre ne pot împiedica. And if undealt with, they can take you out. Și dacă nu rezolvăm aceste pietre, ne vor elimina cu siguranță. First one is sexual immorality. Prima piatră de aici este imoralitatea sexuală. You know, and the author uses the example of Esau, which was Jacob's brother. Autorul folosește pe Esau ca exemplu, fratele lui Iacov. Now what's interesting about this is that in the Old Testament it doesn't record that Esau was a fornicator. Și ce interesant este că Esau în Vechiul Testament nu este menționat ca fiind un curvar. But here the author says that he was. Aici autorul ne spune că el a fost. He was a man that was given completely over to his sinful appetites. El a fost un bărbat care pur și simplu s-a lăsat dominat de dorințele lui păcătoase. The idea behind it is that he was completely godless. Ideea din spate este că el a fost un om fără Dumnezeu, complet. You know, it was recorded, you know, if you know his story, that he traded his birthright for bean soup. Și în Biblie se spune că el și-a vândut dreptul de întâi născut, că era întâi născut în familie, pentru supe de linte. And so the first thing you need, the first rock, which always exists, prima piatră care întotdeauna există pe drumul alergării noastre. It's been there from the very beginning. E de la început acolo. And it trips people up all the time. Și împiedică, îi doboară pe oameni tot timpul. It's getting tripped up by sexual immorality. este această piatră a imoralității sexuale. Especially in the culture that we live in today where it's not a big deal. În special în cultura noastră, unde astăzi a ajuns ca imoralitatea sexuală să nu fie mare brânză, cum zicem noi. You have to watch for that rock. Trebuie să fii atent la această piatră. You know, because it will trip you up. Pentru că te va dobori, te va împiedica. It doesn't matter what season you are in your life. Nu contează în ce sezon, în ce anotimp te afli în viața ta. It happens. Se va întâmpla. Și se întâmplă mult, apropo. And you know, there's people that pass by and they never get tripped by it. Sunt oameni care trec pe acolo pe același drum și niciodată nu se împiedică de ea. Okay. And then the second thing that he goes on and excuse me, is that it's, he goes on and it says that that he desired the blessing, but he couldn't get it. Al doilea lucru menționat aici este că spune că Isau și-a dorit atât de mult binecuvântarea tatălui, dar nu a primit-o. You see, he had no chance to repent. He, even though he really wanted it, it was too late. Ce se observă aici este că, și de fapt se spune, este că deși și-a dorit binecuvântarea tatălui, el nu a obținut-o pentru că n-a vrut să se pocăiască. You see, it wasn't that he wanted the blessing. You know, when he throws it and it says that he cries and he's it's not that he wanted the blessing because of the spiritual reasons. He wanted the blessing for the financial reasons. That was his whole motivation. Realitatea lui Esau este că el a dorit binecuvântarea tatălui nu datorită implicațiilor spirituale din ea. El a vrut binecuvântarea tatălui pentru veniturile, pentru avantajele materiale. How do we know that? De unde știm asta? Because he was willing to give away the birthright. Pentru că se observă prin faptul că el a fost gata să-și renunțe la dreptul lui de întâi născut. You see, the birthright pentru o mâncare. Was very important spiritually because it meant that he was going to become the pastor, if you will, the leader spiritually of dreptul de întâi născut însemna o mare binecuvântare în sensul că el avea să devină la momentul potrivit păstorul familiei lui, liderul familiei lui. That one he didn't give a second thought about. Cu privire la chestia asta, el nici măcar nu s-a gândit. But the blessing that Jacob tricked Isaac about. Dar binecuvântarea pentru care Iacov l-a înșelat. You see, that one he was very concerned about. De binecuvântarea aia, el apropo a fost foarte preocupat. Because what that means is everything goes with it. Pentru că pentru el însemna pur și simplu pică mult. Multe chestii, adică materiale cu binecuvântarea asta de tatăl. And the issue is this is that because of his choices. Problema aici este că datorită alegerilor lui his course was altered forever. There was no going back. It was like, Lord, just give me a blessing, give me a blessing. I can't give you that blessing. Cursul vieții lui a fost alterat pentru totdeauna. După aia, Doamne, vreau binecuvântarea, dau binecuvântarea, dar nu s-a putut face nimic. The promise of God went through Jacob. Promisiunea lui Dumnezeu a trecut la Iacov. Now this has nothing to do with salvation. Vedeți, lucrul ăsta, să înțelegem bine, n-are nimic de a face cu mântuirea. That's not the point of this. It's like, oh, they're going to go to hell now. Aici nu se vorbește despre mântuire, ca și cum am spune, oh, o să ajungem în iad, datorită asta. No, but what he's talking about is a person that fails to obtain the grace of God, that fails to hit, to fulfill the journey, the plan, the route, everything that God has for them. That's what he's talking about here. Ceea ce ni se prezintă aici, învățătura este că această persoană ne învață că a dat cu piciorul, a eșuat în a beneficia de viața, de drumul, de cărarea, de cursa pe care Dumnezeu i-a oferit-o și de a tot harul pe care i-l-a oferit cu privire la împlinirea acestei curse. Because as I said earlier, it's not just about finishing your race, it's about finishing your race well. Pentru că așa cum spuneam mai la început, aici nu e vorba despre a termina cursa, pur și simplu. E vorba despre a sfârși cursa bine. And finishing everything that the Lord has for you. Să sfârșești, să împlinești tot ceea ce Dumnezeu are plănuit pentru tine. And obtaining that grace. Și înseamnă să obții, să primești acest har al lui Dumnezeu. And to do that you have to be relentless. Ca să faci acest lucru trebuie să fii neobosit. You have to just keep moving forward. Trebuie să dai înainte, să alergi. But secondly, you have to be watchful. Dar în același timp, așa cum am învățat, trebuie să avem grijă, să veghem, să fim atenți. For things that could trip you up and get you off course. Să fim atenți la lucrurile care ne pot împiedica, ne pot dobori la pământ din cursa aceasta. Okay. Let's pray. Hai să rugăm. Heavenly Father, Lord, I just thank you for this morning. Dragă Tată Ceresc, îți mulțumim pentru această dimineață. Lord, I just pray for those that are in this room. Și Doamne, mă rog pentru toți cei care suntem în acest loc. I pray, God, that you would help them, Lord. Give them grace to be relentless, Lord. Strengthen them, Lord. Mă rog, Doamne, ca Tu să îi ajuți, să le dai harul de a termina cursa pe care Tu l-ai pregătit-o. Fill them with your spirit. Doamne, te rog ca Tu să îi umpli cu Duhul Tău. Give them boldness. Dă-le curaj. And Lord, I also pray, God, that you would help them to be watchful. Și Doamne, mă rog de asemenea ca Tu să îi ajuți să fie atenți, să vegheze. Give them eyes to see things the way that you see them. Doamne, dă-le ochi ca să vadă lucrurile așa cum Tu le vezi. To recognize the dangers. Să poată recunoaște pericolele din cale. And to avoid them. Și astfel să le evite. We pray this in your name. Și te rugăm acest lucru în numele lui Iisus. Amin. Amin.